أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem dinleyiciler, birlikte Yusuf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 42. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 42. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi, inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Yusuf aleyhisselam, zindandan çıkacağını umduğu arkadaşına dedi ki, "Uzkurni inde rabbik, beni efendinin yanında bir hatırla." فَاَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. Şeytan zindan arkadaşına Yusuf'un zikrini unutturdu da فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِن۪ينَ ve Yusuf aleyhisselam böylece yıllarca zindanda kalıverdi. Evet, Allah'ın elçisi o iki arkadaşından kurtulacağını zannettiği kimseye şöyle dedi. Sen Rabbinin yanına, Efendinin yanına vardığında beni bir hatırla. Bak, sen şu anda beni tanıdın. Benim misyonumu tanıdın. Bir peygamber olarak, Allah bilgisine sahip bir elçi olarak sana ulaştırdığım vahiy bilgisine muttali oldun. Artık bu görev bundan böyle senin de görevindir. Sen de gittiğin her yerde bunları gündemde tutmak zorundasın. Bunları efendine duyur ki o da gerçekleri anlayıp Müslüman olsun. Ben şu anda zindanda olduğum için, elim kolum bağlı olduğu için dışarıdakilere bunu ulaştırma imkanından mahrumum. Ama sen çıkıyorsun, sen hürsün. Gittiğin her yerde benim davamı, benim davetimi, benim misyonumu gündemde tut. Arkadaşı dışarıya çıktı ama şeytan ona bunu unutturdu. Çünkü şeytan Yusuf'un adına değil misyonuna düşmandı. Elbette Yusuf'un mesajının insanlar tarafından duyulmasını istemezdi şeytan. Evet, ayetin ifadesinden anlıyoruz ki Yusuf aleyhisselam dışarıya çıkan bir arkadaşını gittiği her yere tebliğci olarak gönderiyordu. Ama kimileri bunu yanlış anlamışlar. Şöyle demeye çalışıyorlar. Benim bu zindandaki durumumu efendine bir hatırlat. Benim burada bu zindanda suçsuz olarak yattığımı, bir iftiraya kurban gittiğimi ona bir bildir. Benim hiçbir kabahatimin olmadığını ona bir hatırlat dedi. Ama şeytan o arkadaşına efendisinin yanında Yusuf aleyhisselamın durumunu hatırlatmayı unutturdu. Unuttu onu zindan arkadaşı dışarıya çıkınca ve böylece Yusuf unutulmuş olarak senelerce zindanda kalıverdi. Hatta onun yıllarca bu zindanda kalışının sebebini de buna bağlarlar. Yusuf Allah'tan başka birinden yardım istedi. Eğer Yusuf Aleyhisselam böyle Allah'tan başkalarından yardım istemeseydi, bu kadar kalmayacaktı filan demeye çalışırlar. فَاَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ifadesini böyle anlamaya çalışıyorlar. Şeytan Yusuf Aleyhisselam'a Rabbinin zikrini, Rabbinin gündemini unutturdu. Her tür hacetini kendisinden istemesi gereken Rabbini unuttu da Yusuf Aleyhisselam bir beşerden yardım istedi. Ol sebepten Rabbi da onu cezalandırarak uzun süre zindanda bırakıverdi diyorlar. Hatta bu konuya uygun bir hadis de bulmuşlar ama bunun aslı yoktur. Yani sürekli Rabbini zindanda gündemde tutan bir peygamberin şeytan tarafından Rabbinin zikrinin unutturulması hiç de hoş bir şey değildir. Belki şunu kabul edebiliriz. Yusuf Aleyhisselam zindan arkadaşına benim durumumu, benim nahak yere bu zindanda bulunuşumu efendinin yanında bir hatırlat demiş olabilir. Çünkü o arkadaşının efendisi onu zindana atarken hata etmişti. Yusuf Aleyhisselam bunu hak etmediği halde zindana atılmıştı. Arkadaşı ona bunu hatırlatınca belki kral hata ettiğini hatırlayacaktı. İşte bunu ümit ediyordu. Orada o zindanda Yusuf Aleyhisselam'ın ne kadar kaldığı konusunda Kur'an açık ve net bir şey söylemiyor. 3, 5, 7 ya da 9 yıl kalmıştır gibi rivayetler var ama doğrusunu ancak Allah bilir. Zindandan çıkan arkadaşı sarayın deptebeli, şaşaalı ve baş döndürücü havası içinde Yusuf Aleyhisselam'ı unutuverdi. Yusuf Aleyhisselam'ın misyonunu, Yusuf Aleyhisselam'ın davasını unutuverdi ya da Yusuf Aleyhisselam'ın krala zikrini unutuverdi de Yusuf Aleyhisselam yıllarca zindanda kalıverdi. Politik unutkanlıklar. Bugün de öyle değil mi? Adam sigara paketinin arkasına not alırsa elbette unutmak üzere not alıyor demektir. Evet, Yusuf Aleyhisselam zindanda unutulur. Yıllarca orada kalır. Ama bu aleme hakim olan Allah'tır. Büyük irade Allah'ın iradesidir. Büyük irade onun oradan çıkmasını istiyor. Çünkü mülkü üzerinde egemen olan O'dur. Mülkünü dilediğinden alan, dilediğine veren O'dur. Dilediğini aziz, dilediğini zelil eden O'dur. Yusuf Aleyhisselam zindanda ama Mısır'da hayat devam ediyor. Dünyada hayat devam ediyor. Ama melik bir gün bir rüya ile uyanıyor ve rüyasından son derece etkileniyor. Bakın Allah buyuruyor ki: وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّي اَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اَفْتُونِي ف۪ي رُؤْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلْرُؤْيَا تَعْبُرُونَ Hükümdar dedi ki, ben 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini, 7 yeşil başak ve bir o kadar da kurumuş başak görüyorum. Ey ileri gelenler, ey danışmanlarım, eğer rüya yormasını biliyorsanız, haydi şu benim rüyamı yorumlayın dedi. Evet, hükümdar dedi ki, ben rüyamda 7 semiz inek görüyorum ki, onları 7 zayıf inek yiyor. Ve yine 7 başak görüyorum ki yeşil, 7 başak görüyorum ki kupkuru. Ey ileri gelenler, ey kahinler, ey bilginler, ey ruhbanlar, ey benim danışmanlarım, Eğer gerçekten bilenlerdenseniz haydi açıklayın bakalım. Nedir bu? Ben rüyamda ne yaptım? Ne gördüm? Bunların anlamı nedir? Haydi şu benim rüyamı çözüverin dedi. Çünkü kral gerçekten gördüğü bu rüyadan çok ürkmüştü. Kafası karışmış ve ülke çapında ferman çıkararak tüm bilginlerini, tüm kahinlerini bu rüyayı yorumlamaya çağırmıştı. Kendisini, kendi geleceğini ve toplumunun geleceğini yakından ilgilendirdiğine inandığı ve kendince çok ciddi olarak değerlendirdiği bu rüyasının yorumlanmasını ister. Üstelik dikkat ederseniz mazi sıgasıyla demiyor. Yani ben bir rüya gördüm demiyor da muzari sıgasıyla ben bir rüya görüyorum ki diyor. Yani öyle bir kere değil defalarca aynı rüyayı görüyor anlıyoruz. Yusuf Aleyhisselam'ın zindandan çıkmasını isteyen Rabbimiz ısrarla defalarca ona o rüyayı gösteriyor. Onun için kral bunu ciddiye alıyor ve ısrarla çevresindekilerin yorumlamalarını istiyor. Bakın, etrafındakiler dediler ki, قَالُوا اَذْغَاثُ اَحْلَامُ وَمَا نَحْنُ بِتَعْو۪يلِ الْاَحْلَامِ بِعَالِم۪ينَ Dediler ki, bunlar bir takım karışık rüyalardır. Biz böyle karma karışık rüyaların yorumunu bilmeyiz, bilemeyiz dediler. Evet, çevresindekiler, toplantıya katılanlar dediler ki bunlar karma karışık rüyalardır. Yaşı kurusu birbirine karışmış ot demetleri yahut da eskisi yenisine karışmış uyku hayalleridir bunlar. İçinden çıkılmaz karma karışık şeylerdir bunlar. Biz böyle şeylerin içinden çıkılmaz karma karışık rüyaların tabirini bilmeyiz, bilemeyiz dediler. Hepsi de bu rüyanın tabiri konusunda aciz kaldılar. Kralı tatmin edecek tek kelime bile bir şey söyleyemediler, bir yorum getiremediler. Evet, hiç kimse kralın rüyasını tabir edemedi. Belki de onlar, o kralın çevresindeki danışmanları, bu rüyanın kötü şeylere gebe olduğunu, gelecekte, kralın ve toplumunun başına istenmeyen cinsten şeylerin geleceğini anladılar. Kıtlık ve felaket günlerinin yaklaşmakta olduğunu anladılar da ama kraldan korkularından ötürü kralı gazaplandırırız da bir fermanıyla kellemiz gider korkusuyla bunu gündeme getiremediler. Her neyse Allah istedi ki hiç kimse bu rüyayı yorumlayamasın. Hiç kimse kralın rüyasının yorumunun içinden çıkamasın da kral Yusuf Aleyhisselam'a muhtaç olsun, toplum tümüyle Yusuf Aleyhisselam'a muhtaç olsun istedi Allah, Allahu Alem. Bakın diyorlar ki biz böyle karışık zihinlerin, karma karışık zihinlerin ürünü olan rüyaları bilmeyiz, bilemeyiz. Bunların, bu tür rüyaların bir gerçek yönü de yoktur. Sapla saman birbirine karışmış. Ey Melik, herhalde bunlar senin ham hayallerinin ürünleri olsa gerek dediler. Onların bu cevabı Melik'i tatmin etmedi. Çünkü o karma karışık bir rüya gördüğünü düşünmüyordu. Aksine gördüğü rüyanın çok net ve açık bir rüya olduğuna inanıyordu. Ve üstelik az evvel de ifade ettiğim gibi bu rüyayı bir kere değil çok kereler görmüştü. Bununla kendisine bir şeyler söyleniyor, yol gösterilmek isteniyordu. Rüya çok netti ve net olan bu rüyanın elbette bir yorumu, bir gerçek yönü olmalıydı. Çünkü böyle açık ve net olan rüyalar ancak ruhlara ve bedenlere tek egemen olan Allah tarafından bildirilmeydi. Çünkü insanlığın ruh alemine İnsanlığın gayb alemine Allah'tan başka hakim olan da yoktu. Öyleyse elbette bunun bir yorumu olmalıydı. Bakın İmam Buhari Efendimiz Kitab-ı Tabir bölümünde rüyaları üç kısma ayırır. Birincisi kişiye uykuda Allah tarafından ilham edilen ve o kişinin geleceğiyle ilgili olan telkinlerdir, uyarılardır. İşte asıl rüya budur. İkincisi, kişiye uyku esnasında gelen şeytani telkinlerdir ki buna karışık rüyalar denir. Üçüncüsü de kişinin bizzat kendi nefsinden kaynaklanan vesveselerdir, kuruntulardır. İşte Melik'in danışmanları da onun rüyası konusunda ona böyle demeye çalışıyorlardı. وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَى مِنْهُمَا وَدَّكَرَ بَعْدَ اُمَّتٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَعْو۪يلِهِ فَاَرْسِلُونَ Hapisteki iki kişiden kurtulmuş olanı nice zaman sonra, yıllar sonra hapis arkadaşı Yusuf'u hatırladı ve dedi ki, durun durun, ben bu rüyanın yorumunu yapacak birini biliyorum. Bana hemen bir tezkere çıkarın, beni zindana gönderin dedi. Hani o yıllar önce zindandan kurtulan Yusuf Aleyhisselam'ın arkadaşı var ya, yıllar sonra o arkadaşı Yusuf'u hatırladı ve dedi ki, durun durun, ben o rüyanın yorumunu yapacak birini biliyorum. Hele siz bana müsaade edip beni zindana gönderin dedi. Hemen ona bir tezkere çıkardılar ve zindan arkadaşı şu anda Yusuf'un karşısında zindanda. Evet, yıllar önceki zindan arkadaşı Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlayıverdi. Yıllar yılı unuttuğu arkadaşını hatırlayıverdi. Peki olur muydu bu? Yani insan arkadaşını unutur muydu böyle? Hiç böyle bir arkadaşa karşı vefasızlık olur muydu? Oluyor işte. Nice unutulanlar var böyle değil mi şu anda hapishanelerde? İnsanlar zayıf, güçsüz ve sıkıntılı günlerinde dostlarını hatırlarlar. Onların kıymetini bilirler ama rahat ve sıkıntısız dönemlerinde de onları unutuverirler. Bizler öyle yapmayalım. Hapishanelerdeki arkadaşlarımızı unutmayalım. Zaman zaman onların ziyaretlerine gidelim de onlara biraz moral verelim, biraz güç verelim inşallah. Bakın, zindandayken biz seni muhsinlerden görüyoruz dedikleri Yusuf Aleyhisselam'ı unutan zindan arkadaşı, şimdi işi düşünce hemen hatırladı onu. Ve hemen işte zindanda Yusuf Aleyhisselam'ın karşısında. Bakın, hoşbeş bile etmeden Yusuf'a karşı muhtaçtı. Yıllar yılı onu unutmuştu. Ona karşı vefasız davranmıştı. Görevini yerine getirememişti. Utandığı için hoşbeşten de önce bir an evvel Yusuf'un zindandan çıkmasını istediği için bakın hemen söze girdi. Yusuf'u eyyühessıddık, Yusuf ey sadık dost, eftina fi seb'i bakaratin simanin ye'kuluhunne seb'un acafun ve seb'i sumbulatin hudrin ve uhara yabisat. Ey Yusuf, ey doğru sözlü Yusuf, ey sadık dost, rüyada görülen 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, 7 yeşil başak ve bir o kadar da kuru başak nedir? Bunun yorumu nedir? Bize yorumla ki, لَعَلِّي اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ Ben de insanlara döneyim, senin bu yorumunu insanlara götüreyim de onlar da gerçeği biliversinler. Ya onlar senin bir Allah elçisi olduğunun farkına varsınlar, ya da haksız yere, nahak yere senin yıllardır bu zindanda çürümekte olduğunu biliversinler. Böylece ben de yıllar önce sana verdiğim sözü yerine getirmiş olayım dedi. Peki bu durum karşısında ne dedi Yusuf Aleyhisselam? Biz olsak ne derdik? Şuna bakın şuna. Utanmaz herif. Yıllardır beni unuttun. Bana karşı vefasız davrandın. Şimdi işin düştü de öyle geldin değil mi? İşin düşmeseydi beni hatırlamayacak, buraya gelmeyecektin değil mi demedi. Biz olsak öyle derdik ama Allah'ın elçisi öyle demedi. Ya da Yusuf Aleyhisselam şöyle mi dedi? Tamam, benim elime fırsat geçti. Ben kralın rüyasını yorumlarım. Ben bu işin içinden çıkarım ama bir şartla. Eğer beni kral bu zindandan çıkarırsa filan da demedi Allah'ın elçisi. Bakın, peygamberler Allah bilgisine ulaşırlarken bir bedel ödemezler. Allah kendi bilgisini, vahyini peygamberlerine ulaştırırken onlardan bir karşılık istemez, bir bedel istemez. Karşılıksız ulaştıkları Allah bilgisini insanlara ulaştırırken de Allah'ın elçileri asla insanlardan bir karşılık istemezler, bir bedel istemezler. Hatta insanların dinlemek istemedikleri bir ortamda bile onları motive ederek Allah'ın elçileri vahyi onlara ulaştırmak ister. Biz de öyle yapalım inşallah. Bedava ulaştığımız Allah bilgilerini insanlara ulaştırırken kesinlikle insanlardan bir karşılık beklemeyelim, insanlardan bir bedel istemeyelim. Tamam, ben size iki ayet anlatırım ama bana bir çay ikram ederseniz. Tamam, ben size iki hadis anlatırım ama bana bir bal baklava ikram ederseniz filan demeyelim. Karşılık ödemeden ulaştığımız Allah bilgilerini insanlara ulaştırırken biz de insanlardan asla bir karşılık, bir bedel istemeyelim. Bakın, Allah'ın elçisi hemen rüyayı tabir etti. O da bıkıp usanmıştı herhalde uzunca kaldığı zindandan. Bakın dedi ki, قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِن۪ينَ دَأَبًا Önünüzde yedi bolluk yılları var. Bu önünüzdeki yedi yıl içinde adetiniz üzere ekin dikin. فَمَا حَسَدْتُمْ فَذَرُوهُ ف۪ي سُنْبُلِهِ اِلَّا قَل۪يلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ Kaldırdıklarınızın az bir kısmını yiyin. Hasat mevsimi, kaldırdığınız ürünlerin az bir kısmını yiyin. Un bulgur yapın, üğütün. Geri kalan çok kısmını başağıyla birlikte depolayın. Yani israf etmeyin, kaldırdığınız ürünlerin az bir kısmını yiyin, geri kalan çok kısmını başağında depolayın. Yani yiyeceğinizi de az tutun, israftan kaçının, azla yetinin ve geri kalanları da kurtlanmaması için, çürümemesi için başağında depolayın. Allahu Ekber. İşte bu da bir Allah bilgisi, bir peygamber bilgisi. Ürünlerin başağında kalması, onların rutubet ve haşerattan korunması anlamına gelecekti. Allah'ın elçisi işte onlara böyle bir yol da tarif ediyordu. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَل۪يلًا مِمَّا تُحْسِنُونَ Sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelecek ki, bütün biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek, ancak size sakladıklarınız kalacaktır. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ ف۪يهِ يُغَافُ النَّاسُ وَف۪يهِ يَاسِرُونَ Sonra onun da arkasından bir yıl gelecek ki, insanlar bol bol yağmurlara kavuşurlar ve o senede sıkıp sararlar. Allah'ın bol bol lütuflarına ulaşırlar. Kıtlıktan, kuraklıktan, sıkıntıdan kurtulmuş olurlar. O kadar çok meyve, o kadar çok bereket olur ki, meyveler sıkılıp onlardan farklı çıkarımlar bile elde ederler. Evet, işte Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam'ın rüyayı tabiri. Dikkat ederseniz rüyada 7 sene var. Tekrar bir 7 sene daha var. Allah bilgisiyle bilgilenmiş olan Yusuf Aleyhisselam, 2 yedili 14 seneyi anlattığı gibi bir de 15. seneyi de haber verir. Yani rüyadakileri bildirmekle birlikte bir de rüyada olmayanı da bildirir. Bu onun Allah tarafından vahiy ile desteklenmesinin ve Allah bilgisiyle bilgilenmesinin bir göstergesiydi. Yusuf'un yorumu krala ulaştırıldı. Yusuf'un bu yüce yorumu kendisine ulaşan melik dedi ki, وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ Dedi ki, onu bana getirin. Derhal Yusuf'u zindandan çıkarıp bana getirin. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ Elçi gelip de Yusuf Aleyhisselam'a, müjdeler olsun ey Yusuf, artık işkence bitti, zindan hayatın bitti, kral seni istiyor deyince, bakın Yusuf Aleyhisselam böyle bir müjde karşısında şunları söylüyordu. قَالَ ارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ Ama Yusuf Aleyhisselam hemen zindandan çıkıvermedi. Dedi ki, yo hayır hayır. Bu şartlarda ben bu zindandan asla çıkmam, çıkamam. Ey elçi, git dön efendine, dön krala ve sor ki o kadınlar ellerini keserlerken dertleri neydi? Ellerini kesen o kadınların durumları neydi? O kadınların maksatları neymiş, sor bakalım. Hiç şüphesiz ki benim Rabbim onların, o kadınların keyitlerini, onların hilelerini, tuzaklarını çok iyi bilendir. Benim Rabbim onların bana nasıl dolaplar çevirdiğini çok iyi bilir. Söyle efendine, söyle krala da Rabbimin bildiği bilgiyi o da bir araştırıp soruştursun. Kim suçluydu, kim suçsuzdu, kim haklıydı, kim haksızdı o da bir araştırsın bakalım. Araştırsın da haksız yere, suçsuz yere yıllarca bu zindanda kaldığımı herkes bilsin. Bu açıklığa kavuşmadan ben buradan asla çıkmam der. Yani ben aklanıp paklanmadan, üzerimdeki bu çirkin şaibeyi atmadan, suçsuzluğum tescillenmeden ben asla bu zindandan çıkmam diyor. Görüyor musunuz Allah'ın elçisini? Nicelerinin davası uğruna bir türlü göze alamadığı, oraya girmemek adına ya da oradan bir an evvel çıkmak adına yamulup büküldüğü o zindandan hemen hurra çıkıvermedi Allah'ın elçisi. Ne onurlu ne yiğitçe bir tavır değil mi? Bakın Allah'ın Resulü sevgili peygamberimiz buyurur ki, Rabbim kardeşim Yusuf'a rahmet etsin. Eğer yıllarca o zindanda kalan ve oradan çıkma müjdesini alan ben olsaydım, hemen hiç beklemez ve oradan çıkmayı kabul ederdim. Ama kardeşim Yusuf yiğitçe bir tavır sergileyip, aklanıp paklanmadan oradan çıkmayı kabul etmedi. Ve kıyamete kadar tüm Müslümanlara yiğitçe bir tavır örneği gösterdi buyurur. Dikkat ederseniz Yusuf Aleyhisselam, Aziz'in karısını ya da bir başkasının ismini zikretmiyor. Şahıs belirtmeden o ellerini kesen kadınların durumları neydi? Kral onu bir araştırsın diyor. Mahkemeyi etkilememek için de kendisinin bulunmadığı bir ortamda bu işin yapılmasını, ondan sonra aklandıktan paklandıktan sonra zindandan çıkabileceğini söyleyerek çok asil bir tavır sergiliyor. Yani hükümdar benim suçlu olmadığımı, karısının ve diğer kadınların suçlu olduklarını bilip anlayıp bunu ilan etmedikçe ben asla buradan çıkmam diyor. Nice suçsuzlar var değil mi şu anda zindanlarda? Orada olmaması gereken nice masumlar şu anda oradalar. Orada olması gereken nice suçlular vardır ki onlar da dışarıdalar değil mi? Tüm zulüm sistemlerinde geçerlidir bu. Suçsuz olduğu halde Yusuf Aleyhisselam yıllarca zindanda kalacak. Suçlu oldukları halde kadınlar dışarıda keyif sürecekler. Tüm zulüm sistemlerinin değişmeyen yazgısı, değişmeyen yasasıdır bu. Bundan sonra kral hemen kadınları toplayıp bir mahkeme yapacak. Yusuf Aleyhisselam'ın suçsuzluğu açığa çıkacak. Ama biz bu hafta da burada kalıyoruz. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için gelecek hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.